بسم الله الرحمن الرحیم. فرمائے کہ تقاضائے معصیت پر عمل کر لینے کے بعد جو ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے وہ ہرگز قابل قدر نہیں، کیونکہ یہ کیفیت عمل ہے اور کیفیت موجب قرب نہیں بلکہ عمل باعث قرب ہے. منفوظ حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی عمل کا ایک اصول بیان فرمایا، انسان میں گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، وہ گناہ اگر کر لے تو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ خواہش پوری ہو گئی، بد نظری کا خیال آیا تھا، بد نظری کرنی دو تین عورتوں کو دیکھ لیا، راستے میں جانے والی عورتیں، اور کوئی تھوڑا سا اس کو سکون ہو گیا، لیکن سکون سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سکون مفید نہیں ہے. اس کے بعد پھر تقاضا گناہ کا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا، پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس لیے سکون کا کوئی اعتبار نہیں. اور پھر سکون ایک کیفیت ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے. کیفیت غیر اختیاری چیز، کیفیت سے قرب نہیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہو. قرب ہمیشہ اختیاری کاموں سے بڑھتا ہے، غیر اختیاری کیفیت سکون تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو بھی گیا تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ سکون ایک کیفیت ہے، ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز پر قرب نہیں بڑھاتا. قرب بڑھتا ہے اختیاری کاموں پر، اپنے اختیار سے نیک کام کرے اب قرب بڑھے گا، اپنے اختیار سے گناہ چھوڑے اب قرب بڑھے. اسی لیے نکاح کرنے سے قرب بڑھتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، حضرت یہ تو ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اس میں قرب کیوں بڑھتا ہے؟ اپنی خواہش کو پورا کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے فائدہ اٹھا لیا، تو اپنی خواہش کو پورا کیا، اس میں ثواب کیوں؟ فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ خواہش تم غیر جگہ پوری کرتے، زنا کرتے، تو تمہیں عذاب ہوتا، اس عذاب سے بچ گئے نکاح کی وجہ سے، اس عذاب سے بچ گئے, اس لیے ثواب ہوتا. اور نکاح بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ, اس لیے جس کے والدین جلدی نکاح کر دیں یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. میں 18 سال کا تھا, پڑھتا تھا مدرسے میں, میرا نکاح کر دی. مجھے ساری عمر گندے کاموں کا بالکل تصور تک نہیں آیا. گندے کام کیا ہوتے, کبھی ان کے نکاح جلدی ہو گئے, بیگم مل گئی, آرام ہی آرام ہو گیا, سب خواہشات گھر میں پوری ہو جاتی, کسی طرح توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بڑا احسان کیا والدین کہ چھوٹی عمر میں نکاح کرتی ہے. میں 18 سال کا, یہ بھی 15 سال کی تھی, 15 سال بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح ہو, اس کو بھی آرام, مجھے بھی آرام, نہ وہ پریشان نہ میں پریشان, بڑے مزے سے 9 سال گزارے اس کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں جی, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی گناہ کا تقاضا ہی نہیں. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, تقاضا ہی نہیں, خیال ہی نہیں کہ گناہ بھی کرنا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں. گھر میں سب کچھ موجود, نکاح کے باوجود جو برے کام کرتے ہیں ان کی طبیعت خبیث ہوتی ہے, خبیث و تباہ ہوتی ہے. گھر میں اچھا بھلا سالن پکا ہوا, مرچ مسالے گھی ڈالا ہوا, وہ چھوڑ کر گندگی میں سے کوئی چیز اٹھا کر کھائے. میں نے خود دیکھا, کیمپ جیل کے پاس کوڑے کا ڈھیر تھا, اس کے اندر ہاتھ مار مار کر ایک آدمی چاولوں کے دانے نکالتا کھا رہا. مجھے بڑی نفرت ہوئی, گندگی میں سے کوئی دانہ نکال نکال کر کھا رہا, کتنی بری بات. ایسی جو گھر کی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور غیر عورتوں کی طرف توجہ کرتا ہے, وہ بھی گھر کی عمدہ روٹی کو چھوڑ کر گندگی میں سے چاولوں کے دانے نکال کر کھاتا ہے, اس کی طبیعت خبیث ہے, خبیث و تباہ. سلیم و تباہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کر, سلیم و تباہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کر. ان کی طبیعت سلیم ہوتی ہے, وہ اپنے گھر میں ہی سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے, اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا, تنہائی میں اپنی خواہش کو پورا فرمایا. تنہائی میں اپنی خواہش کو پورا فرمایا. یہ فرمائے کہ جس کی نظر غیر عورت پر پڑ جائے وہ اپنے گھر آ کر اپنی خواہش کو پورا کر لے, تاکہ غلط خیالات اس کے ذہن میں نہ آئے. بیوی اسی لیے ہوتی ہے کہ تمام خواہشات کو گھر میں ہی پورا کر دیتی ہے, کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر خاص طور سے بڑھاپے میں بھی نکاح کر لینا چاہیے, کیونکہ بڑھاپے میں بیماریاں آ جاتی ہیں, کمزوریاں آ جاتی ہیں, بول و براز تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جتنا بیوی سنبھال سکتی ہے اور کوئی نہیں سنبھال سکتا. اس سے یہ نہ کہے کہ میں بوڑھا ہوں میں کیا نکاح کروں, نہ بڑھاپے میں بھی نکاح کر لوں. چلو 15 سال کی نہ صحیح, 40-45 سال کی بیوی کر وہ اس کو سنبھالے گی. کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں سنبھال سکتا جتنا بیوی سنبھال سکتی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.